NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Hulpdiensten in Antwerpen zoeken nog zeker 4 vermisten in een gebouw waar vanochtend een explosie was, dat meldt de VRT. Een 44-jarige man werd eerder al dood teruggevonden, 5 anderen raakten gewond. De zoektocht wordt bemoeilijkt doordat het appartementencomplex instabiel is door de explosie. 8 EU-landen willen dat Russische diplomaten niet meer vrij door de Unie kunnen reizen. Ministers uit onder meer Polen en Denemarken hebben de commissie opgeroepen om de bewegingsvrijheid van de diplomaten te beperken. Volgens de ministers zijn veel diplomaten in werkelijkheid spionnen die bezig zijn met ondermijnende activiteiten. Door een storing bij de RDW is het niet mogelijk om kentekens over te schrijven. Dat leidt tot problemen bij mensen die vandaag een auto willen kopen of op hun naam willen zetten. Volgens de RDW zijn garagebedrijven, bouwvakbedrijven en gemeenten op de hoogte van de storing. Hoe lang die nog duurt, is niet bekend. En hulporganisaties zijn verbaasd over de PVV-kandidaat-minister voor Ontwikkelingshulp. Vandaag werd bekend dat Reinette Klever daarvoor in beeld is. Ze wilde als Kamerlid juist ontwikkelingshulp afschaffen. En volgens brancheorganisatie Pachtos is dat geen goed teken voor de toekomst. Maar de organisatie zegt die minister te willen beoordelen op haar daden en niet op woorden uit het verleden. ANWB Verkeersinformatie. 2 opvallende files op dit moment. Op het begin de A12 Den Haag richting Utrecht bij de werkzaamheden voor de meer. 10 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Die is nog steeds dicht ter hoogte van Hellegatsplein. Er is daar een ongeluk gebeurd met meerdere vrachtauto's. Omrijden richting Rotterdam kan via Dordrecht over de A59 en de A17. Richting Zeeland kan dat via Bergen op Zoom over de A17 en de A58. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Het is een van de grootste steden ter wereld. Mexico-stad, waar meer mensen wonen dan in heel Nederland. Zo'n 20 miljoen maar liefst. Alleen kampt die stad met een gigantisch watertekort. Er komt op sommige momenten daar geen druppel meer uit de kraan. Hoe los je zo'n groot probleem voor zoveel mensen op? Straks een reportage daar vandaan uit Mexico-stad. Maar we beginnen in Frankrijk, waar vele Fransen zich nog steeds het hoofd breken over de keuze van president Macron om voor verkiezingen te gaan. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Het gaat in Frankrijk al dagen nergens anders over. De beslissing van Macron om parlementsverkiezingen uit te roepen. Over 2,5 week al. Een grote gok, noemen Franse media het. In de hoop dat de Fransen dit keer niet voor de extreme, maar voor het gematigde midden zullen kiezen, zei Macron gisteren nog. Tout le monde disait, l'extrême droite arrive. En 2027, il donnera les clés du pouvoir à Madame Le Pen. C'est déjà écrit. Mais tout le monde y allait de ses petits calculs. Chacun tirait ses bords. Chacun menait sa barque. Ben non. Moi, je ne veux justement pas donner les clés du pouvoir à l'extrême droite en 2027. Hoe zal deze gok gaan uitpakken? Vanuit Parijs wordt het op de voet gevolgd door Wilfred de Bruin, onder andere bekend van onze VPRO-reisseries zoals Op zoek naar Frankrijk. Wilfred, goedemiddag. Goedemiddag. Ben je al een beetje bijgekomen van La Grande Surprise, zoals het is gaan heten bij jou daar in Frankrijk? Niet echt, want naast natuurlijk de aankondiging, nogal verrassend van afgelopen zondagavond, dat het parlement werd ontbonden, dus dat er verkiezingen komen op een heel korte termijn, kwamen daarna ontzettend veel andere evenementen, partijen die begonnen samen te werken, verraad. Het werd één grote achtbaan van politieke chaos. Ja. Dus nee, op jouw vraag, ik ben er niet van bijgekomen. We zitten hier, ik en heel veel anderen, op het puntje van onze stoel. Het is een politieke soap die zich afspeelt voor zeker. Onze ogen. Nou, over die soap gaan we zo zeker praten, Wilfred. Maar over het fenomeen Le Pen, want dat is natuurlijk totaal niet nieuw. Die verrechtsing is al jaren gaande. En ik vond het leuk om even een fragment te laten horen uit jouw eigen serie, die je in 2017 voor de VPRO maakte, een aflevering, waarin Le Pen-aanhangers toen al tegen jou zeiden dat ze hoopten dat Le Pen ooit president zou worden. Donc oui, c'est un peu la famille royale, oui, on peut dire ça, la famille royale. Ouais. On peut dire ça, oui. Ouais. Ouais. Un jour elle aura peut-être son palais à Paris. J'espère. Et je l'espère de tout cœur. Ah oui, moi c'est pareil aussi. Ah ouais. Du fond du cœur, ouais. Ah ouais. Ja, Wilfried, hier zegt een dame tegen jou, het is inderdaad een soort koninklijke familie. Hè, waarop jij zegt, ja, misschien straks ook wel met een paleis in Parijs. Het gaat dus over de Le Pen-familie. En dan zegt ze, dat hoop ik, j'espère, dat hoop ik met heel mijn hart. Wat is nou jouw verklaring voor het feit dat Marine Le Pen alleen maar populairder is geworden? Dus sinds dit moment dat je dit al opnam. Nou, er zijn heel veel mogelijke verklaringen voor. En de een is sterker dan de ander. Laat ik maar beginnen met dat we in heel Europa de winst zien van populistische, nationalistische bewegingen. En dan kun je dat wordt dan vaak verklaard door onrust en angst voor de toekomst met betrekking tot de oorlogen die aan de gang zijn, tot de klimaatproblemen en vooral wie gaat de prijs daarvoor betalen. Ja. En natuurlijk immigratie. Dus dat is algemeen, dat geldt ook voor Frankrijk. Daarnaast is er in Frankrijk nog iets bijzonders. Dat is dat in Frankrijk heel lang het politieke leven werd bepaald door twee grote bewegingen. Klassiek links, de Parti Socialist, de Franse Partij van de Arbeid, even zo te noemen. Mm-hmm. En klassiek rechts, de Franse VVD-CDA, die nu de Républicains heten. En die zijn sinds Macron compleet ingestort. En dat geeft enorm veel beweging binnen het electoraat. Nou, dat zijn enige argumenten waarop je zou kunnen zeggen waarom mensen dus nu richting die partij van Marine Le Pen gaan. Laten we eerlijk zijn, zij heeft heel hard gewerkt om alle enge, scherpe kantjes, in ieder geval in de beeldvorming van de beweging van haar vader, Jean-Marie Le Pen, eraf te halen. En dat is er heel goed gelukt. Ja. Laten we het niet vergeten, bij de Europese verkiezingen van afgelopen zondag, waar alles mee begon, was niet Marine Le Pen de leider, ze was ook niet kandidaat, dat was de voorzitter van de partij, Jordan Bardella, een 30-jarige, knappe, vlekkeloze jongen, niet de meest briljante politicus ter wereld, maar, ja, vlekkeloos, zoals ik al zei. Dus ja, daar hangt leeft niets aan hem van racisme, fascisme, antisemitisme. En daarmee is die beweging eigenlijk dus voor heel veel mensen acceptabel geworden. Ja, steeds meer Salonveers, meer Fransen die er daardoor op stemmen. En daardoor vraag je natuurlijk toch af, hè, wat bezielt Macron dan met die uitslag van afgelopen zondag in het achterhoofd, met de huidige peilingen ook in het achterhoofd, om juist nu op zo'n korte termijn verkiezingen uit te schrijven? Ongelooflijk. Ik moet zeggen, zondagavond zat ik ook met een aantal mensen naar het vlies te kijken. En het langzaam steeg in de geruchten op Twitter en op rond dat het parlement ontbonden zou gaan worden. En om 19:30 s'avonds geloofde het nog niet. En om 21:30, 21:30 s'avonds kwam dat nieuws. En de vraag is toch, waarom? In godesnaam, waarom? We hoorden net de president in het geluidsfragment zeggen waarom hij het nodig vindt. En nou, laten we hem dat nageven, dat is een argument. Macron is begonnen aan zijn tweede mandaat in 2022. De parlementsverkiezingen die daarop snel volgden gaven Macron geen stabiele meerderheid in het parlement. Nogal ongebruikelijk in Frankrijk. En sindsdien moet Macron, of eigenlijk zijn regering, allerlei middelen vinden om wetgeving aangenomen te krijgen. En er zijn twee manieren. Compromissen sluiten. Nou, dat is heel ingewikkeld hier. En het andere middel was een soort, nou ja, een artikel uit de grondwet dat het mogelijk maakt voor de regering om wetteksten echt door het parlement te jassen zonder stemmingen. Nou, dat kun je lang volhouden. Hebben ze ook gedaan. Maar dat gaat een keer mis. En je merkt dus dat Macron zegt, ja, het was een onstabiele periode, omdat we geen meerderheid hadden. We zien dat bijna 40% van de Fransen op één of andere extreemrechtse partij heeft gestemd zondag. En nu gaan we terug naar het volk. En dan vraag, waarom doet hij dat? In de hoop, inderdaad, dat de meeste Fransen toch niet voor extreem links of extreem rechts kiezen, maar toch richting dat middenblok van de president zullen gaan. Tja. Maar in 2022 heeft hij hetzelfde van de Fransen gevraagd. En dat is toen niet gelukt. Dus waarom het nu wel zou lukken? En dan komen we op een tweede mogelijke verklaring terecht. Dus niet alleen wat de president zelf zegt. Mm-hmm. Sommigen zeggen, nou, misschien hoopt Macron wel dat inderdaad op 30 juni en de tweede ronde 7 juli dat het Rassemblement National van Marine Le Pen en Jordan Bardella dat die de meerderheid krijgen. Dan moeten ze een regering gaan vormen. Dan zullen we zien hoe zij beleid gaan maken en hoe, nou, denkt Macron misschien, ze zullen mislukken. De volgende presidentsverkiezingen in 2027 zullen voor Marine Le Pen in dat geval heel moeilijk worden, zou de inschatting zijn, omdat zij dan, wat hier dan een bilan heeft, iets waarop ze afgerekend kan worden. Een nogal nou ja, gevaarlijke gok. Ja, natuurlijk. Het blijft een hele riskante strategie, hoe dan ook. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, want dat het voor jou en voor veel Fransen een verrassing was, is één ding. Maar ook voor veel andere politieke partijen kwam dit natuurlijk als een totale verrassing. Want je zei het in het begin al even, Wilfred, een politieke soap de hele week al in Frankrijk. Hè? De ene voorpagina naar de andere gaat erover. Bijvoorbeeld bij de Republikeinen, een rechtspartij die totaal met zichzelf en met name met de leider overhoop ligt momenteel. Het is, ja, even kort, in Frankrijk moeten dus luisteraars beseffen dat parlementsverkiezingen hier gaan volgens een districtensysteem. Zoals in Engeland, dus aan iedere parlementszetel, dat zijn er ruim 500, mm-hmm. is een kiesdistrict verbonden. En wie in twee rondes, welke man of vrouw het sterkst in dat gebiedje uit de stembussen komt, wordt naar Parijs, naar het Palais Bourbon, de Tweede Kamer hier gestuurd. Die manier van kiezen, die dus anders is dan voor de Europese verkiezingen of het Nederlands systeem, maakte altijd dat de grootste blokken de meeste kans hebben. Ja. Nou, in het verleden waren dat de grote blokken van de Franse Partij van de Arbeid en de Frans Klassiek Rechts. Maar die zijn dus heel erg ingedonderd en daarmee is er plaats voor de extremere blokken. Goed, dus de aankondiging afgelopen zondagavond, parlement ontbonden. De partijen die in de moeilijkheden zaten, dus klassiek rechts waar we het nu over hebben, die noemen zich nu Les Républicains, de Republikeinen, die denken in ons eentje gaan wij ten onder in heel veel kiesdistricten. Ja. Wij moeten dus allianties aangaan. Maar met wie? Niet met Macron, dat zou hij gehoopt hebben, Macron, maar dat is niet. En de voorzitter van de partij heeft gezegd afgelopen dinsdag, wij gaan een alliantie aan met de populisten, de nationalisten van het Rassemblement National. En toen brak, ik zeg het even heel plat, de pleuris uit in zijn beweging. Zeggen, hè? Want niemand had dit zien aankomen. En dan komen de grote woorden dat klassiek rechts gaat samenwerken met. En natuurlijk hebben mensen dan over Weimar. Mensen hebben al die, die referenties en die enorme zorgen dat eigenlijk is er nu een dijk gesprongen waardoor het Rassemblement National echt aan de macht zal kunnen komen. En, maar wat gebeurde er kort? Ja, vertel, want die leider, Ciotti. Die zei van, ik zie dat pact met de partij van Le Pen wel zitten. De rest van de partij zei vervolgens, nou, dan nemen we van jou afscheid, willen hem afzetten. Toen wilde hij vervolgens zelf niet weggaan. Wat is nu eigenlijk de situatie? Nou, de situatie is dat hier op 50 meter, waar het hoofdkantoor, waar ik nu bel in Parijs, het hoofdkantoor zit van de Republikeinen. En wat die voorzitter deed, toen hij merkte dat heel veel mensen boos op hem waren in zijn partij, die heeft alle medewerkers naar huis gestuurd, zodat niemand er meer kon spieden. Die heeft de deur op slot gedaan. Toen kwamen gisterenmiddag een aantal van die baronnen van die partij met kopieën van sleutels en toch naar binnen gekomen. Jeez. En nu zit hij daar te wachten en waarschijnlijk te spreken met advocaten, want hij zegt, de mensen die nu tegen mij zijn, die hebben geen gelijk. Ik als voorzitter heb het recht om een alliantie te tekenen. En bovendien, nog belangrijker, alle leden zijn het met mij eens. Althans in meerderheid. En is er nu een oorlog aan de gang? Nou, via de media, juridisch en hoe dat gaat uitpakken, weten we niet. Maar er is wel een deadline. Want op 16 juni, dat is aanstaande maandag, ja, de termijnen zijn heel kort, moeten iedereen aangeven, elke partij, wie er kandidaat voor welke zetel is. Jongen. Nou, dit gaat nog wel even door, deze soap, vermoed ik. En Wilfred, nou, ja. we hebben wel een hele korte campagne, want de verkiezingen zijn al over 17 dagen. Hoe zal die campagne tot slot eruit gaan zien, denk jij? Wat zullen we de komende weken zien in Frankrijk? Nou, wat de partijen nu proberen in ieder geval op een korte termijn zo snel mogelijk al die kandidaten voor kamerzetels terug naar hun kiesdistricten in heel Frankrijk, want je moet daar gezien worden. Je stemmers zitten in Limoges, in Nantes, op het platteland van de Ardèche. Dus als je daar gekozen wil worden, moet je niet in Parijs blijven hangen. Dus iedereen is terug naar zijn kiesdistricten. Dat is één. En daar zullen zij op de markt gaan staan, klassiek, en praatjes zullen houden. Dat is wat er lokaal zal gebeuren. Nationaal moeten dus grote bijeenkomsten worden georganiseerd. Nou, voor Macron is dat duidelijk. Die heeft al aangekondigd 3 keer een soort persconferentie te geven. De eerste was dus woensdag. Links is het gelukt, we hadden het net al over dat het noodzakelijk is om te kunnen overleven in die stembusstrijd, dat je niet in je eentje staat. Links heeft heel bijzonder, met 4 partijen is het gelukt om samen te gaan werken, ondanks enorme spanningen. En daar is nog maar de vraag, wie gaat daar nationaal gezicht aan geven? Ja. Dus dat zullen we gaan zien. En op rechts is de soap werkelijk zo ongebruikelijk dat ik niet kan zeggen wat daar nog op korte termijn zal gaan gebeuren. Maar, voilà. 17 zeer spannende dagen. En inderdaad, dan zullen we weten of de gok van Macron in zijn voordeel uitpakt, of uiteindelijk in het voordeel van Marine Le Pen zou uitpakken. Wilfred de Bruin vanuit Parijs, hartelijk dank voor je toelichting. Tot je dienst. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Mexico-stad kampt met een schrijnend watertekort. In steeds meer wijken komt er geen druppel meer uit de kraan. Stuwmeren in de wijde omgeving zijn opgedroogd, en dat betekent dat in een stad met 20 miljoen inwoners nu tankwagens nodig zijn met grondwater om mensen van water te voorzien. Al moeten bewoners soms weken wachten tot ze aan de beurt zijn. Een reportage vanuit Mexico-stad van Edwin Koopman. In het oude centrum van Mexico-stad staan een paar honderd mensen met lege emmers te demonstreren. En op hun spandoeken staat waarom. Duizenden families hebben geen water en de president doet niks, staat erop. Estamos manifestando por la escasez de agua. Pues exigimos al presidente AMLO que... We demonstreren hier voor water, zegt deze mevrouw. Er is te weinig, dus er moet iets gebeuren. Maar heeft u dan geen water thuis? Pues últimamente en el transcurso de cuatro meses no. We hebben al 4 maanden geen water meer in onze wijk. Maar hoe doe je dat dan met wassen en koken? Salimos a otras partes a pedir agua a otras colonias. Ja, we halen water in de andere wijk of bij familie, in de buurt, maar ja. Er is geen houden aan, we kunnen zo niet doorgaan. Water is een groeiend probleem in Mexico-stad. Steeds meer wijken zitten zonder water. En ook hier in Ecatepec in het noordoosten van de stad staan grote delen van de wijk droog. Het is 9 uur in de ochtend en van alle kanten komen mensen met blauwe tonnen naar beneden. Enorme tonnen van een paar honderd liter, denk ik. Want dit is namelijk de dag dat de gemeente met een tankwagen water komt brengen. Qué bueno que ya viene. Ah, ik ben zo blij, zegt deze mevrouw, dat het vandaag eindelijk gaat gebeuren. Cada tres semanas, de dos a tres semanas. Aha. Pero antes sí nos llegaba por semana. Ah, Victoria heeft ook net 5 tonnen van 200 liter op straat klaargezet. Eerst kwamen ze elke week, zegt ze, om water te brengen. Maar nu is het nog maar 1 keer in de 3 weken. En dan krijgt ze dus 1000 liter water voor wassen, douchen, schoonmaken, toilet, alles. En dan moet ze dus eigenlijk bijna een maand mee doen. Deze enorme metropool van 20 miljoen inwoners droogt langzaam uit. Maar hoe kan dat? Ik ga te raden bij de grote waterexpert van dit land, Manuel Perlo van de Nationale Universiteit. Se calcula que solamente en la Ciudad de México hay 1 millón de personas que están totalmente desconectadas de la red. Y luego entre 2 y 3 millones de personas. Ja, alleen al in Mexico-stad zit 1 miljoen mensen zonder waterleiding. En nog eens 2 tot 3 miljoen mensen hebben wel waterleiding, maar het is op rantsoen. Het ging eerst nog om 150 wijken, dat is nu 3 keer zoveel. En dat is een heel belangrijke indicatie van de ernst van de crisis. Dit is een indicator importante de la gravedad de la crisis. Y los que más sufren, ya lo sabemos, son las gentes de menores recursos, las gentes... De mensen die daar het meest onder lijden zijn de laagste inkomens en bewoners van de afgelegen wijken. En de gemeente heeft te weinig geld om daar verandering in te brengen. Recursos suficientes como para abastecer a esta población. Maar wat is nou de oorzaak van het probleem? Mira, yo entiendo que deben de verse dos fenómenos que ahora se reúnen y que nos generan una tormenta perfecta. Nou, het is eigenlijk een combinatie van 2 oorzaken die een perfecte storm hebben opgeleverd. Mexico-stad is voor 30% afhankelijk van water uit stuwmeren buiten de stad. En voor 70% van andere bronnen, vooral grondwater. Maar door overexploitatie zijn die stuwmeren zo goed als opgedroogd. En ook het oppompen van grondwater levert steeds grotere problemen op. De los acuíferos que están en el Valle de México. Ante la grave crisis que enfrenta el sistema Cutzamala, se suspendió la extracción de agua de la presa Valle de Bravo en el Estado de México al registrar... In april stopte de Mexicaanse overheid met het wegpompen van water uit een van de grote stuwmeren buiten de hoofdstad, omdat het compleet dreigt droog te vallen. Daardoor kwamen opnieuw hele wijken in de stad zonder water te zitten. De tankwagens die tot nu toe alleen naar de arme wijken gingen, gaan nu ook naar de rijke wijken. Op de plekken waar grondwater wordt opgepompt in Mexico-stad staan lange rijen met tankwagens. Zoals hier in de deelgemeente Coyoacán, waar kristalhelder water uit een dikke slang rechtstreeks uit de bodem in een van de tankwagens stroomt. Is dat iemand met een lijstje en een telefoon die tankwagens te registreren? Nosotros, como gobierno de la ciudad, estamos como aproximadamente 26 viajes. Más aparte, hay pipas que son de servicio privado. Ja, heeft hier elke dag zeker 26 tankwagens die hier water komen halen. Die zijn 10.000 of 20.000 liter groot. Alleen al voor de gemeente. En daarnaast komt er ook nog een enorme verzameling commerciële bedrijven hier water halen. Het is druk, er staan hier nu zeker 15 wagens, tankwagens te wachten. En de reden is dat er geen water is, zegt hij, deze man. Het heeft vorig jaar maar 3 dagen geregend hier in Mexico-stad. En dit jaar nog niet 1 dag. El año pasado hubo como 2-3 días lloviendo. Y ahorita en lo que va del año no ha llovido para nada. Ja, deze tankwagens vormen dus een oplossing voor de wijken zonder water. Maar op termijn is het een probleem, omdat het grondwater niet wordt aangevuld met regenwater. De geschiedenis van Mexico-stad is letterlijk gebouwd op water. De oude Azteken noemden het Tenochtitlan, een stad op een eiland midden in een meer. En na de verovering door de Spanjaarden groeide die stad en het meer droogde langzaam op. Alleen hier in het zuiden van Mexico-stad is nog 1 plek over waar je kunt zien hoe het toen was. Amigo, buenos días. Buenas tardes, ya. Hij ligt hier vol met boten en ik stap hier op een van die boten. Bueno, aquí en Xochimilco, o lo que queda de lo que fue el Valle de México, como se considera el Valle de México. Ja, we zien hier een gebied van water en moeras. En zo was toen de Spanjaarden hier kwamen de hele vallei. En dat zegt Alfredo, eigenaar van een aantal boten hier waarmee hij toeristen meeneemt over het water. Ook hier is net als de rest van de stad het waterniveau in de tijd flink gezakt, zegt hij. En a través del tiempo, por la extracción de agua. 30 jaar geleden was het hier 3 meter diep en nu nog maar 2. En dat komt door het oppompen van drinkwater voor de 20 miljoen bewoners van deze stad. Ha perdido considerablemente en 40 años el nivel del agua. Ya se están perforando nuevos pozos para tener agua en el corto plazo. Vertrekkend president Andrés Manuel López Obrador vertelt dat de Mexicanen zich geen zorgen hoeven te maken. Er komen nog meer waterputten bij om het water op te pompen. Para que no falte el agua. Maar volgens watertsaar Manuel Perlo is dit meer van hetzelfde, van een systeem dat niet meer werkt. We moeten op een andere manier gaan denken, zegt hij. Het roer moet drastisch om. Un tema muy preocupante es el agotamiento de estas reservas de agua. Y número dos, tienes el tema de los hundimientos diferenciales del subsuelo. De uitputting van de waterreserves is nog maar 1 deel van het probleem, zegt waterdeskundige Manuel Perlo. Het andere is het wegzakken van Mexico-stad. Op sommige plekken zakt de stad 10 tot 15 centimeter per jaar. Dus enerzijds pompen we drinkwater uit de grond en uit de stuwmeren naar de stad toe. En vervolgens pompen we, ondanks het gebrek aan water hier, riool en regenwater zo snel mogelijk weer de stad uit. Ya que desalojarla de la manera más eficiente posible. Maar is het probleem niet op te lossen? Yo creo que sí. Porque el paradigma vigente no ha logrado, por ejemplo, el tema de... Ik denk het wel. Besef dat we in dit huidige model nooit veel hebben gedaan aan het zuiveren van afvalwater. En waarom doen we niks met het regenwater? Het enige wat we doen is het zo snel mogelijk afvoeren. Regenwater kan in 15% van de behoefte voorzien hier en kan voor een ander deel infiltreren om het grondwater aan te vullen. Maar ja, daar moet je wel ruimte voor vrijmaken. Lo que hay que hacer es preservar las zonas de recarga. Eso sí. Ja, het is bloedheet hier in een buitenwijk van Mexico-stad. En zeker waar ik loop, want hier is een enorme constructie van terrassen vol met stenen. En deze terrassen kunnen het begin zijn van een oplossing voor het waterprobleem in Mexico-stad. Lo que hicimos fue diseñar a partir de una serie de terrazas descendientes. We hebben daar terrassen aangelegd van elk een meter hoog vol met tesontle. Dat is vulkanisch gesteente. En dat zegt Loretta Castro van architectenbureau Taller Capital, die dit heeft bedacht. En die terrassen, zegt ze, die voorkomen niet alleen bodemerosie, maar het poreuze gesteente houdt ook het water vast. Dat dus niet in het riool verdwijnt, maar langzaam kan wegzakken in de grond. En zo de voorraad grondwater weer aanvult. Y vaya paulatinamente permeando al subsuelo, ¿no? Oké, maar dit is een heel klein project vergeleken bij de enorme omvang van deze stad. Gaat dit dan het verschil maken? Si cada parque se vuelve un captador de agua de lluvia y dependiendo del tipo de suelo donde se ubique. Nee, als ieder park in Mexico dit zou doen, dan zou dat al heel wat uitmaken. We moeten gaan omdenken en naast het grote centrale systeem een parallel, kleinschalig en duurzaam alternatief bouwen. Alterno, paralelo y sostenible. In Ecatepec is na uren wachten die tankwagen eindelijk aangekomen. En het water stroomt nu in die grote watertonnen van die bewoners. Ze acuerdan de que esta calle o las demás calles existen. Y siempre va a ser el problema. Deze vrouw is blij dat het water vandaag eindelijk is aangekomen. Maar dit is niet wat we willen. Het is hoog tijd voor een serieuze oplossing. Een reportage was dat van Edwin Koopman, die tot stand kwam met steun van het Postcode Loterijfonds. Meer over het watertekort in Mexico-stad vindt u op nporadio1.nl of in de NPO Radio 1-app. Straks gaat het in Villa VDB over de geschiedenis van de wereld. Die kan namelijk prima verteld worden aan de hand van 12 bekende scheepswrakken. Hoe dat zit, hoort u zometeen bij Jurgen van den Berg. Bij Villa VDB dus na het sterrennieuws van 2 uur. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Morgen zit ik hier weer om 2:30 deze zender. Ik wens u nog een fijne middag. Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Het lijkt een nieuwe trend in Nederland. Familieopstellingen. Een alternatieve vorm van psychotherapie waarbij symbolische familie wordt gecreëerd. Human. De bedoeling is dat je daardoor inzicht krijgt in dieperliggende problemen in de omgang met andere mensen. Vaak met verrassend resultaat. Koen Verbraak. Hoe komt het dat die vorm van therapie steeds populairder lijkt te worden? En werkt het eigenlijk wel? Is het een waardevolle therapeutische methode? Of horen familieopstellingen eerder thuis in de zweverige wereld van de esoterie? Zaterdag om 3 uur in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Waarom worden de pesticiden die hier in Europa verboden zijn nog steeds geëxporteerd? Mag dat zomaar? Want die export komt als een boemerang terug op ons bord. Die pesticides, die krijgen we gewoon weer terug. Via het fruit. Vanavond 9:05, NPO 2, Argos. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Ik ben erbij. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. NPO Radio 1. 2 uur.